0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 listopada. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Firmy dotknięte skutkami epidemii nie zostaną bez wsparcia. Nową tarczę antykryzysową szykuje rząd. Sobota z nowymi obostrzeniami. Placówki kultury zamknięte. Limity osób w sklepach i kościołach. Rekordowa frekwencja w amerykańskich wyborach prezydenckich. Wzięło w nich udział 145 milionów osób. Subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Gwarancje płynnościowe dla większych przedsiębiorstw. Do tego dopłaty do miejsc pracy w ramach postojowego, przedłużenie zwolnień z ZUS-u, dofinansowanie do leasingów oraz dopłaty dla firm, które chcą się przebranżowić. To niektóre z założeń kolejnej tarczy antykryzysowej. Przedstawił je wczoraj premier. Według premiera trwają negocjacje z Komisją Europejską w sprawie dofinansowania dla firm, by mogła być wyższe od zatwierdzonego wcześniej progu 800 tysięcy euro. Później tarczę będzie musiał jeszcze zatwierdzić parlament. Premier mówił, że jest pewny, że Sejm zbierze się jak tylko będzie możliwe procedowanie rozwiązań antykryzysowych. Szef rządu apelował też o szybkie tempo prac Senatu, zarówno jeśli chodzi o przygotowywane projekty, jak i te, które już zostały skierowane do parlamentu. Warto by było nie czekać 20 dni, 30 dni, tylko dla dobra całej gospodarki od razu reagować, od razu zwoływać posiedzenia Senatu. Premier poinformował, że nasz kraj na walkę z pandemią wydał już około 300 miliardów złotych, 150 miliardów na tarcze antykryzysowe. Karol Syrówka, Polskie Radio. Senat jest gotowy, by pracować nad przepisami, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie lockdownu, ale ustawy ważne dla milionów Polaków jeszcze nie wyszły z Sejmu, bo ten z woli PiSu nie obraduje, oświadczył marszałek Izby Wyższej. Tomasz Grodzki dodał, że jeśli Sejm będzie odraczał zwołanie posiedzenia, zwoła wcześniej Senat, by zapytać premiera, dlaczego rząd opóźnia wprowadzenie pakietu pomocowego dla firm. Zaplanowane na 4 i 5 listopada posiedzenie Sejmu z powodów epidemicznych zostało przełożone na 18 i 19 listopada. Według opozycji powód jest polityczny i wynika z braku większości PiS-u w ewentualnych głosowaniach. Prawo i Sprawiedliwość temu stanowczo zaprzecza. Kina i teatry od dziś zamknięte. Nieczynna jest większość sklepów w galeriach handlowych, z wyjątkiem aptek i punktów usługowych. Hotele otwarte tylko dla podróżujących służbowo. Do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Od dziś obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Mają związek z wysoką liczbą dodatkowych, dobowych zakażeń. Wczoraj wykryto ich ponad 27 tysięcy. Zmarło 445 osób. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar mówi, że najważniejsza jest zasada utrzymywania dystansu społecznego. Pamiętajmy, że niezależnie od tych wszystkich działań takich administracyjnych, tak naprawdę wiele zależy od nas samych. Najważniejsza zasada to jest po prostu unikanie dużych skupisk ludzi. Oczywiście musimy robić zakupy, często korzystamy z dużych sklepów, z dużych supermarketów, natomiast trzeba tak to organizować i tak skrócić czas tych zakupów, żeby to ryzyko przebywania w dużych skupiskach było jak najmniejsze. W całym kraju w przestrzeni publicznej obowiązkowe jest noszenie maseczek. Joe Biden zwiększa przewagę nad Donaldem Trumpem w Stanach, które mogą dać mu zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Liczenie głosów nadal jednak trwa. Prezydent Donald Trump nie daje za wygraną. Niezależnie od wyników głosowania, już wiadomo, że w amerykańskich wyborach padła rekordowa frekwencja. Wzięło w nich udział co najmniej 145 milionów Amerykanów. Mając 253 głosy elektorskie, Joe Biden potrzebuje jeszcze 17, by wygrać wybory prezydenckie. Zapewnić mu to może stan Pensylwania, która dysponuje 20 głosami. Wczoraj przez cały dzień przewaga Joe Bidena w tym stanie rosła i w tej chwili wynosi ponad 28 tysięcy głosów. Donaldowi Trumpowi może być trudno odrobić tę stratę. Biden powiększa też przewagę w Georgii i Nevadzie. W Arizonie jego przewaga stopniała co prawda do 30 tysięcy głosów, ale nie jest pewne, czy prezydent USA będzie w stanie odrobić tę stratę. Współpracownicy Donalda Trumpa mówią, że nie jest on na razie gotów do uznania porażki. Amerykański prezydent zmienił jednak ton swoich wpisów na Twitterze. Wczoraj nie mówił już o oszustwie wyborczym na masową skalę. Podkreślał jednak, że sposób liczenia głosów budzi poważne wątpliwości i zapowiadał dalsze działania prawne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Tak zmienił się świat. Grę online przygotowało Muzeum Historii Polski z okazji Święta Niepodległości. Patronem projektu jest Polskie Radio. Gra, bawiąc, ma uświadomić, jak ważnym było pojawienie się radia dla społeczeństwa, wyjaśnia Gabriela Sierocińska-Dec z muzeum. W tym roku mamy 95. rocznicę powstania Polskiego Radia i to jest też jeden z powodów, dla których zajęliśmy się tematem Polskiego Radia w naszej grze. bo chcemy, by nasi odbiorcy poznali złote lata Polskiego Radia, bo to 20-lecie międzywojenne to był niesamowity okres w historii Polskiego Radia i w naszej grze staramy się pokazać archiwalne audycje i pokazać, jak różnorodna była oferta wówczas. W grę będzie można zagrać od 11 listopada poprzez aplikację internetową przystanekniepodległość.mushp.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. A na początek serwisu sportowego o pożegnaniach. Karierę kończy wybitna kajakarka Beata Mikołajczyk-Rosolska, która specjalizowała się w wyścigach dwójek na 500 metrów. Trzykrotna medalistka olimpijska, ma w dorobku dwa brązy i srebro, postanowiła poświęcić swój czas wyłącznie rodzinie. Będzie miała co wspominać, będzie też autorytetem dla kolejnych pokoleń kajakarzy. Tym bardziej, że była olbrzymim talentem oraz tytanem pracy, przyznaje jej trener Wiesław Rakowski. Niesamowita profesjonalista. Jej wymagania w stosunku do siebie, do jakby do teamu były tak wysokie, że trzeba było bardzo dużo poświęcać czasu na to, żeby sprostać, ale warto było. Pani Beata ma 3 medale olimpijskie, Agnieszka Wieszczek-Kordus 1. Nasza zapaśniczka rywalizuje obecnie w turnieju Poland Open w Warszawie. Polka w kategorii do 68 kg dotarła do finału, w którym przegrała z Merim Zumanazakową z Kirgistanu. Przyjechało sporo ekip zagranicznych, dlatego to na pewno cieszy. W okresie tej pandemii w ogóle cieszymy się, że ten turniej się odbył, bo trenujemy i nie mamy gdzie się sprawdzać, nie mamy z kim walczyć. Trenujemy tak w tak zwanym własnym sosie. Dzisiaj i jutro rywalizować będą zapaśnicy w stylu klasycznym. Pozostajemy przy sporcie kobiet w ekstraklasie siatkarek. Na fotelu lidera umocnił się deweloper Skyres Rzeszów. Pewne zwycięstwo 3-0 z ŁKS-em Łódź, a drużynę chwaliła środkowa Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Po prostu praca zespołowa, u nas to tak funkcjonuje. Każdy element musi nawet niekoniecznie punktować, ale gdzieś ze sobą współpracować, bo jednak ta współpraca blok-obrona, myślę, że u nas to jest jeden z ważniejszych elementów, który faktycznie daje nam później kontratak i na wysokiej piłce radzimy sobie bardzo dobrze. Zespołowo gra także w Premier League drużyna Southampton. Święci awansowali na pozycję lidera Ligi Angielskiej. Ostatni raz na szczycie byli w dalekim 1988 roku. Wczoraj lider z Janem Bednarkiem w składzie pokonał 2-0 Newcastle. We Włoszech na pierwsze miejsce mogło wskoczyć Sassuolo, jednak zaledwie remis 0-0 z Udinese i prowadzenie utrzymał Milan. W tenisie w półfinale turnieju w Paryżu w grze deblowej Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają z Hubertem Hurkaczem i Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Aliassime. Rok tenisowy na pierwszym miejscu w światowym rankingu kończy Serb Novak Djokovic. Ta sztuka udała mu się po raz szósty w karierze i zrównał się w tym wyczynie z legendą, Amerykaninem Pete'em Sampras'em. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Sobota pochmurna i deszczowa w większości kraju. Rozpogodzenia jedynie na zachodzie i południowym zachodzie Polski. A na termometrach od 10 stopni w Suwałkach i Lublinie do 14 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Wyprzedaż specjalna do minus 80%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go, teraz za jedyne 2090, taniej o ponad 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

to dam cię nebo ven, tu ty ty ty, do ba ba na, do ba na, do ba na. Nowi Singers i Brownie. Przyznaję, to utwór na zamówienie jednego z naszych słuchaczy, ale jakże dobre to było zamówienie, proszę Państwa. To teraz przed nami Lech Janerka, a jeszcze później będziemy na pewno rozmawiać o takiej dyscyplinie sportu, która się staje coraz bardziej popularna. Właściwie czy nam się to podoba, czy nie, bo mieszane są zdania, a mianowicie pole dance. A potem będziemy mówić, jakie propozycje online ma dla nas Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. To wszystko do godziny 9. Miał mieć łatwe życie słon. Bóg dał mu na kurdu broń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze w łopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry podnieś broń. Choć on jest wielki jak to słoń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze w kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry podnieś broń. O, słoń od Lecha Janerki. A my teraz, proszę Państwa, o tym, czym jedni się zachwycają, inni patrzą z zaciekawieniem, a jeszcze inni śmieją się pod nosem, bo reakcje na pole dance są właśnie bardzo różne, szczególnie wtedy, kiedy ćwiczą mężczyźni. Tak czy inaczej, ta dyscyplina bardzo zyskuje na popularności i pytanie, czy przestaliśmy traktować pole dance jako erotyczny taniec na róże, a zaczęliśmy widzieć w nim sport albo sztukę? W Polsce znany jest od blisko 10 lat. Zdobywa coraz większe grono zwolenników, ale niektórzy wciąż patrzą na pole dance stereotypowo. Niestety dzieje się tak, że wiele osób, dopóki nie spróbują swoich sił albo nie poznają osoby, która trenuje pole dance, faktycznie łączą taniec na róże z nocnymi klubami, gdzie najczęściej spotykają się mężczyźni. Michał Piwowarek, instruktor pole dance i dziennikarz Czwórki. Pole dance jest po pierwsze dyscypliną sportu. Jest to też sposób na to, żeby uzyskać lepszą sylwetkę, poprawić ogólną kondycję fizyczną. Jest to forma akrobatyki trenowanej po prostu na tym pionowym drążku. Jessica Alba, Kate Hudson, Paris Hilton, Madonna i Demi Moore. Co je łączy? Między innymi to, że wszystkie próbowały swoich sił w pole dance. A jest to wyzwanie. Nie jest to sport, który polega tylko na tym, żeby podciągnąć się 12 razy. Jest to sport, który polega na tym, żeby powtórzyć bardzo określoną sekwencję ruchów, przekładania nóg, rąk, wiszenia głową w dół, więc to też jest kwestia ułożenia ciała, wyobrażenia sobie, jak to ciało się układa, oczywiście na tej pionowej rurce. Michał to instruktor, który prowadzi zajęcia zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Panowie jednak podchodzą do ćwiczeń na rurze z pewną rezerwą. Jeśli miałbym prowadzić jakieś statystyki, to myślę, że na 50 kobiet pojawia się jeden mężczyzna. Zdecydowana większość tych 50 kobiet pokonuje pewną drogę, chociaż wybierze się na 5, 6, 7, 8 lekcji. Natomiast w przypadku panów często jest tak, że pierwsza wizyta na zajęciach pole dance jest ostatnią. A szkoda, bo korzyści, które płyną z uprawiania pole dance, mogą być kuszące. Pytanie tylko, czy jest to sport dla każdego? Mówi się, że jest to sport dla wszystkich, no i że ograniczenia, jakie się pojawiają, no to są po prostu w głowach. Ja nie do końca się z tą narracją zgadzam. Myślę sobie, że osoby, które mają za sobą poważne kontuzje albo mają ciała nie do końca przygotowane, na przykład takie ciała, które przez wiele długich lat nie uprawiały żadnego sportu, najpierw powinny wybrać się na troszkę inne zajęcia. W przypadku nieprzygotowanego ciała będzie bardzo trudno zaobserwować jakiekolwiek efekty. Oprócz zwiększenia tężyzny fizycznej, pole dance sprawia, że czujemy się dużo pewniejsi siebie. Osoby najchętniej weszłyby na salę w golfie i w długich spodniach, po czym po odbyciu 5-6 lekcji pojawiają się na tych samych zajęciach ze zdecydowanie większą pewnością siebie. Rozgrzewkę odbywają w sportowych bluzkach, odsłaniających brzuchy w krótkich spodenkach i nagle okazuje się, że ten sport wygląda z perspektywy uczestnika na sali zupełnie inaczej niż ten sport, który ogląda się na Instagramie czy w internecie. Pierwszy etap nauki to po prostu oswajanie się z nową formą treningu oraz stopniowe zyskiwanie świadomości ciała. Pole dance to jest trening siłowy oparty na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Kuba Jamrozek. Sometimes they'll wanna cut you down. Gotta scratch that itch, cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? Run the system wrong, gotta tear it down. Let it fall to the seabed like a rusty crown. Through the stars, love the moonbeams glare. Shackles on your feet, gotta disappear. And if I tried to tell you to do it more, can't you see, baby, love's knocking right at your door? Noisettes i Don't Give Up. Z rytmem faktycznie takim bardziej pasującym do ćwiczeń albo do tańca. Pozdrawia nas Wiedeń, bardzo słoneczny, za pośrednictwem pana Stefana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Chyba wszystkie chmury nam oddał ten Wiedeń, bo tak patrzę na zdjęcia, faktycznie niebo bezchmurne, a u nas chmur pod dostatkiem. No to teraz sprawdźmy może dokładnie, jaka się kształtuje przed nami prognoza pogody. To za moment sprawdzimy dla państwa. Do mnie blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Do roku moich marzeń wiruje ci. Śnieg pośrodku lata, skąd ten saksofon, który pod czaszką gra. Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Nadciąga los komety, ognisty beta. Odblaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiezdny był. Stosy diamentów, co zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów też. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Bladą głowią śpi, noc szlepa. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Martą, która uprawia zioła, a praca idzie jej tak sprawnie jak udział w spisie rolnym. Jak zwykle działam szybko. Weszłam na stronę, podałam swój PESEL, numer gospodarstwa, a dalej to już z górki. Teraz czekam, aż ze spisu dowiem się, jak dużą mam konkurencję. Życzę bezkonkurencyjnych zbiorów, no i wygranej w loterii. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. A my, proszę Państwa, tak jak zapowiedziałam, wyglądamy przez okno. W północno-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie jednak całkowite lub duże i słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, więc jest więcej nadziei, a na zachodzie i południu również z rozpogodzeniami. Do południa będą jednak nam mogły dokuczać mgły. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 13-14 stopni na zachodzie i 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słaby. Tylko w Sudetach mogą się pojawić porywy do 60 km na godzinę. Jeszcze słówko o tym, jak prognoza pogody szykuje się na jutro. W niedzielę na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia miejscami również rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby. Początkowo tylko w Beskidach porywy wiatru do 60 km na godzinę i w Bieszczadach do 70. A ciśnienie dość wysokie, dziś 1016 hektopaskali i powoli będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Way our eyes is dark as night. Paint your face with what you your love like it is made of hate, born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year when you think that you don't really care? Now baby, what have you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night, I paint your face with what you like. Where yeah. Ottoman Song i Manic Street Preachers. Państwo mówili o książkach, na przykład o autobiografii Mikołaja Trzaski, która niedługo wychodzi, dokładnie 25 listopada. Będzie się nazywała Wrzeszcz z wykrzyknikiem. To autobiografia, w której rozmawiają Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński właśnie z Mikołajem Trzaską. I proszę Państwa, tak sobie pomyślałam, że to jest faktycznie doskonały sposób na to, żeby spędzić te jesienne, sobotnie wieczory albo popołudnia, właśnie na przykład książki. One nam zostają, albo też i filmy, o których też dzisiaj dużo mówiliśmy. Będą też inne propozycje, bo instytucje kultury, to, że zamknęły przed nami te fizyczne drzwi, to nie oznacza, że zamykają się w ogóle i mają na przykład propozycje online, czy to dla starszych, czy dla młodszych. O kilku takich opowiemy Państwu za kilka minut. Samotny człowiek w środku dnia, zupełnie sam, na ulicy gwar. Zgubione szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia, zaufaj przeznaczeniu. Poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Wilki i Urkę. A my, proszę Państwa, powiemy o tym, że oczywiście pamiętajmy, że dzisiaj kina i teatry, muzea od dziś i inne placówki kultury są zamknięte, ale na przykład takie Łódzkie Centrum Nauki i Techniki EC1 działa dalej w sieci, proponując rodzicom i dzieciom kreatywne zajęcia. Jak powiedział nam kierownik działu obsługi ekspozycji Michał Kędzierski, przepraszam bardzo, mogą one nam zmienić kuchenny stół w małe laboratorium. Oczywiście w bezpieczny sposób. A jak? nawiązujemy do ziemi, nawiązujemy do powietrza i nawiązujemy do ognia. To są trzy takie żywioły, które rządzą naszym życiem, czy tego chcemy, czy nie. Pojawi się również woda. Opowiadamy na przykład o tym, jak domowym sposobem zrobić wulkan. Wewnątrz są konspekty, opisy, więc jak najbardziej poważnie opowiadamy o tym, czym wulkany są, żeby pokazać, w jaki sposób takie zjawiska, takie fenomeny przyrody, natury funkcjonują, jaka jest mechanika ich działania. Natomiast w domu możemy sobie skonstruować własny, bezpieczny wulkan, wykorzystując do tego kuchenne ingrediencje. To, co mamy w szafkach kuchennych, to, co mamy w lodówce, plus wodę. Ziemia. Jeśli miałbym opowiadać o Ziemi jako o takim żywiole, z którym się mierzymy na naszej stronie Centrum Nauki, ach, to jest rzecz, którą starsi pamiętają, a młodsi powinni się z tym zapoznać. Tak jak w Tytusie, Romku i Atomku, tam jest taka scena, kiedy profesor Talent opowiada o geologii Ziemi i robi makowiec. I opowiada o tym, wałkując kolejne warstwy, dodając kolejne bakalie, o tym, co się mieści, w jakim okresie co powstawało, jaka warstwa Ziemi, z jakiego okresu pochodzi. To jest dokładnie to samo. Idziemy tutaj ścieżką fantastycznych edukatorów, bo minęło wiele lat, od kiedy ja czytałem ten komiks, a pamiętam to do dziś, właśnie dzięki temu, że profesor Talent nie opowiadał o tym, rysując jakiś wykres na tablicy, tylko ugniatając makowiec, pokazywał kolejne warstwy tego, po czym dzisiaj maszerujemy, drepczemy czy biegamy. Właściwie nie wymaga to jakoś specjalnie wielkich przygotowań. Większość z tych rzeczy, które my proponujemy, naprawdę da się zrobić bez jakiegoś wielkiego halo. Dzieciaki mogą wykonywać część tych zadań samodzielnie, wtedy rodzice zyskują trochę czasu. Możemy też część tych zadań wykonywać wspólnie, wtedy mamy to, co jest naprawdę bezcenne, czyli wspólnie spędzony, fajnie, mądry czas. Inspirujemy się, dowiadujemy się czegoś o sobie i świecie. Co dwa tygodnie będą się pojawiały nowe materiały filmowe, nowe opracowania, nowe konspekty, które pozwolą dobrze się bawić, no tak, żeby się na tej stronie nigdy nie nudzić. Polecała Wioletta Myszkowska, która rozmawiała z Michałem Kędzierskim. No więc gdyby ktoś chciał mieć własny wulkan w domu, to już wiadomo, gdzie się zgłaszać. Więcej informacji o warsztatach na stronie online.centrumnauki.ec1.pl. Od słowa online ten adres się zaczyna, więc online.centrumnaukiec1.pl. Są też propozycje dla nauczycieli i ich nauczanych zdalnie klas. Warto sprawdzić. Za 18 minut godzina 9. Golden.

Kosmodrom, Dart, Seneca. To dla pani Ewy i dla Patryka, którzy wciąż na kwarantannie. Och, jaka długa ta kwarantanna. Polecam też i państwu, a polecam szczególnie na przykład kulturę w sieci, bo do zobaczenia jest na przykład, tak jak napisał do nas pan Jan z zaprzyjaźnionego muzeum w Bochni, napisał o tym, żebyśmy obejrzeli fantastyczną prezentację, którą przygotowało właśnie muzeum w ramach programu Kultura w sieci. Prezentowanych jest online 1000 przepięknych fotografii, które są przeniesione ze szklanych negatywów. I faktycznie zajrzałam sobie na stronę internetową. Na razie widziałam zdjęcia ślubne. Są niesamowite, faktycznie przepiękne i takie no, przenoszące nas w stare czasy, jakże inni byli wtedy ludzie, jak inaczej wyglądali. Zauważyłam tak na pierwszy rzut oka, że dużo mniej się uśmiechali na zdjęciach. Chyba to była bardzo poważna chwila. Jak już fotograf się pojawiał, to wtedy chyba faktycznie trzeba było być bardzo poważnym. Nie wiem, może tak, ale pewnie antropolog by się lepiej na ten temat wypowiedział. Tak czy inaczej, polecam państwu. Adres strony to zeszklanejpłyty.pl, bez www na początku. zeszklanejpłyty.pl. A jeśli mają państwo też inne takie inicjatywy do polecenia, to jak najbardziej czekamy i będziemy polecać dalej. Yeah.